มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง อาจารย์ดารณีธัญสิริอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ หลังจากเรียนจบดิฉันได้สอบผ่านและเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ประสบการณ์กว่า8ปีจากสทท11ดิฉันจะนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.พระนครอย่างเต็มที่ค่ะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะทำให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันเช่นเคยในรายการนิตยสารฟังสบายวันนี้มาเจอกันในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะอากาศในช่วงเช้าค่อนข้างจะเย็นค่ะและในช่วงของกลางคืนเช่นนี้อากาศในบางท้องที่เย็นจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทยเราในกรุงเทพมหานครอากาศก็ค่อนข้างเย็นลงเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามระมัดระวังกันในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วรายการนิตยสารฟังสบายส่งคุณกลับถึงบ้านค่ะฟังกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในช่วงเวลาหัวค่ำเช่นนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านให้ช่วงเวลาการเดินทางกลับบ้านเช่นนี้ให้รายการนิตยสารฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะรับฟังข่าวสารสบายๆหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะทั้งสาระประโยชน์และความบันเทิงสำหรับเนื้อหารายการวันนี้ช่วงแรกเป็นข่าวฟังสบายนะคะมีข่าวจากคณะรัฐมนตรีไฟเขียวค่ะยุบรวมมหาวิทยาลัยรัฐหลังจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาคาดว่าอีก30ปีจะมีผู้เรียนน้อยลงอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้จัดหน่วยรถเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่เพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนต่างๆทั้งนี้เพื่อที่จะเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของวัณโรคฟรีค่ะส่วนในช่วงที่2ของสาระฟังสบายวันนี้มีเรื่องราวของเท้าซึ่งเป็นศูนย์รวมของการมีสุขภาพที่ดีค่ะรวมทั้งนำเคล็ดลับดูแลสุขภาพเท้ามาบอกเล่าให้ฟังและสุดท้ายค่ะช่วงบันเทิงสบายๆนะคะมีหนังสือดีๆให้คุณผู้ฟังอ่านกันนะคะเพื่อความรู้และความบันเทิงรวมถึงคลายเครียดด้วยค่ะชื่อเรื่องว่าให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย ข ข้าสู่ช่วงแรกของข่าวฟังสบายนะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวมยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุว่าจากนี้ไปอีก30ปีจำนวนผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจะลดน้อยลงจึงเตรียมเสนอให้หลอมรวมยุบรวมสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมโดยในพื้นที่ในจังหวัดใดที่มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็จะยุบรวมมาเป็นเพียงแค่1แห่งซึ่งการยุบรวมนี้เพื่อสร้างศักยภาพโดยรัฐบาลจะตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากได้คาดการว่าจะมีจำนวนผู้เข้าเรียนลดลงส่วนในจังหวัดที่มีการยุบรวมนั้นยกตัวอย่างเช่นจังหวัดชุมพรที่มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพรจะยุบรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นการยุบรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะเราไปกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดหน่วยรถเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่บริการเอ็กซเรย์ปอดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนต่างๆเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายของวัณโรคพร้อมให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งกำหนดการให้บริการประชาชนตามชุมชนต่างๆค่ะโดยจะออกให้บริการตั้งแต่วันที่16ธันวาคมโดยจะเริ่มจากวัดชัยมงคลเขตปทุมวันและไปสิ้นสุดนะคะในวันที่28ธันวาคมที่ชุมชนนิรันดร์วิลล่าเขตพระโขนงและที่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสาระฟังสบายเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ แสงไฟมองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ ได้ยินเสียงเธอจะกลัวอะไรจับมือฉันไว้ฉันก็ เจ็บหนาวทุกคราวที่เจอคลื่นลม ก็หอมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออ าจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกล ยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไป เธอแน่ใจ ฉันแน่ใจ ทะเลสีดำค่ำคืนเหน็บหนาว จับมือฉันไว ้ทะเลสีดำ ไม่ต้องหวั่นไหว จะทำเช่นไรสีดำทำให้ฉันกลัวอาจทำให้เธอนั้นต้องลำบาก ไม่เห็นเป็นไรอย่าไปคิดมามันคง เหน็บหนาวทุกคราวที่เจอคลื่นลม ก็หอมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออ าจมองไม่เห็นเส้นของ ช่วงสาระฟังสบาย คุณผู้ฟังคะเท้าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ทำงานหนักและมีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆของร่างกายโดยเราต้องย่ำเดินทั้งวันแทบจะไม่มีเวลาพักเลยค่ะทั้งนี้คนไทยกว่า 50% ไม่รู้ตัวว่าสุขภาพเท้าของตนเองมีปัญหาและมีอาการปวดต่างๆเพราะว่าหลายคนให้ความสำคัญกับเท้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกายค่ะแต่ความจริงแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเท้าสามารถสะท้อนหรือบ่งบอกสุขภาพของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีโดยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยยกความสำคัญของเท้าว่าเปรียบเสมือนหัวใจดวงที่สองของร่างกายนั่นเพราะว่าเท้าของคนเรามีจุดที่เป็นปลายประสาทของอวัยวะในร่างกายถึง62จุดและยังประกอบไปด้วยกระดูกข้างละ26ชิ้นเมื่อรวมทั้งสองข้างจะมีกระดูกประมาณ 25% ในร่างกายเราเลยทีเดียวค่ะทางนี้เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือว่าเมื่อเวลาที่เราใส่รองเท้าผ้าใบหรือคัดชูนานๆเราจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าปลายแหลมรัดแน่นๆจะรู้สึกว่าไหล่จะบีบและเกิดอาการเมื่อยที่บริเวณไหล่ทั้งนี้เป็นเพราะว่าถูกบีบตรงที่นิ้วก้อยซึ่งเป็นตำแหน่งของไหล่จุดนี้เราเรียกว่าจุดสะท้อนค่ะดังนั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วนะคะวันนี้จะนำเคล็ดลับง่ายๆที่คุณผู้ฟังไม่ต้องเข้าสปาแพงๆแต่สามารถมีเท้าที่มีสุขภาพดีด้วยตนเองค่ะโดยขั้นแรกนะคะเราจะเริ่มต้นล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ประมาณ10นาทีค่ะพยายามเช็ดเท้าให้แห้งทุกครั้งหลังอาบน้ำถ้าหากปล่อยให้ชื้นหรือคันตามนิ้วเท้าอาจเกิดเชื้อราได้นะคะคุณผู้ฟังทาครีมบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ว่าอย่าไปทาตรงซอกนิ้วนะคะและซอกนิ้วต้องแห้งค่ะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นแหล่งก่อให้เกิดเชื้อราจากนั้นแล้วให้คุณผู้ฟังดูแลเท้าไม่ให้มีรอยฟกช้ำค่ะส่วนใหญ่รอยฟกช้ำจะเกิดเนื่องมาจากการเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับเท้าควรเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับขนาดเท้าสรีระเท้าค่ะอย่าใส่รองเท้าที่คับเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปถ้าหากว่าเวลาคุณผู้ฟังซื้อรองเท้าก็ให้เช็คนะคะโดยการใส่นิ้วลงไปในส้นรองเท้าขนาดที่พอดีคือ1นิ้วค่ะถ้าใส่นิ้วแล้วยังมีที่พื้นที่ให้ขยับไปมาได้แสดงว่ารองเท้าหลวมนะคะแต่ถ้าใส่ไปแล้วนิ้วแน่นเกินไปก็ถือว่ารองเท้านั้นยังคับไม่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรใส่รองเท้าที่สูงเกินไปเพราะว่าจะทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายต้องรับน้ำหนักเกินกว่าปกติค่ะและมีผู้แนะนำว่าเวลาเราซื้อรองเท้าเราควรจะไปซื้อตอนช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าเท้าของเราเนี่ยจะได้แบบเติบโตได้อย่างเต็มที่นะคะในแต่ละวันค่ะวิธีดูแลวิธีที่3นะคะก็คือการตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอการตัดเล็บที่ดีเนี่ยควรจะตัดให้ตรงไม่ควรตัดตามความโค้งของนิ้วค่ะจากนั้นก็ตระไบเล็บทุกครั้งหลังตัดเล็บเพื่อป้องกันเล็บขบอย่าละเลยหากว่ามีอาการปวดเท้านะคะเพราะว่าโรคบางอย่างสามารถป้องกันและรักษาได้แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ความผิดปกติจะตามมาในภายหลังค่ะอย่างเช่นว่าหากว่าปวดเท้าขณะนอนนั่นเป็นเพราะว่าเกิดอาการอักเสบหรือถ้าตื่นนอนแล้วก้าวแรกที่เหยียบรู้สึกแป๊บๆก็คือเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบดิฉันแนะนำนะคะว่าให้ก่อนที่จะยืนนี่นะคะคุณผู้ฟังควรจะกระดกเท้าขึ้นลงเพื่อที่จะช่วยลดการเจ็บได้ค่ะต่อ ่อไปนะคะหมั่นตรวจนิ้วเท้าเป็นประจำค่ะโดยสังเกตสีผิวและอุณหภูมิของเท้าถ้าหากมีสีคล้ำแสดงว่าเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่พอโดยสีนิ้วปกติจะออกชมพูค่ะส่วนอุณหภูมิเท้าจะอุ่นหากเท้าจะขาดเลือดนี้นะคะไปหล่อเลี้ยงเนี่ยเท้าจะมีสีคล้ำและเท้าจะเย็นซึ่งไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าหากว่านิ้วเท้ามีอาการบวมหรือว่าแข็งขึ้นหรือว่ารู้สึกคันนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดการติดเชื้อราได้ค่ะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ฟังสังเกตขณะยืนลงน้ำหนักหากพบว่าส้นเท้าบิดออกมามากกว่าปกติส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะมีกล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายตึงร่วมด้วยถ้าหากว่าส้นเท้าบิดมากๆเป็นเวลานานนะคะก็จะทำให้ข้อเสื่อมหรือเคลื่อนไหวได้น้อยลงควรไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆค่ะสุดท้ายนะคะให้หมั่นออกกำลังกายหรือว่าบริหารเท้าเป็นประจำก็จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดไปที่เท้าได้ดีขึ้นจะเพิ่มขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าช่วยลดแรงกระแทกของฝ่าเท้าขณะเดินค่ะโดยวิธีการออกกำลังกายเท้าทำได้ง่ายๆนะคะโดยขั้นตอนแรกก็คือว่าให้เดินหรือว่าวิ่งเหยาะๆประมาณ 20-30 นาทีด้วยเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือว่าพื้นทรายเพื่อให้เท้าได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้เท้ามีสุขภาพดีเราก็จะรู้สึกว่าถูกปลดปล่อยเพราะว่าการเดินด้วยเท้าเปล่าจะช่วยกระตุ้นจุดต่างๆรวมถึงระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะการนวดเท้าก็จะเป็นการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองนะคะซึ่งช่วยกระตุ้นระบบการทำงานต่างๆของอวัยวะภายในร่างกายค่ะการไหลเวียนของโลหิตน้ำเหลืองพร้อมรักษาโรคไปในตัวได้แก่ท้องผูกเครียดปวดศีรษะหืดและโรคไตโดยหลังการอาบน้ำก็จะนวดเบาๆด้วยมือทาโลชั่นก่อนนวดก็จะได้การบำรุงผิวก็ทำให้เท้านุ่มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะคะก็จะใช้วิธีเหยียบอยู่บนกะลาค่ะด้านที่มีรูก็จะมีการนวดสลับข้างไปมาก็จะช่วยให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้การฟื้นฟูสุขภาพเท้าด้วยการนอนราบตามสบายวางมือสองข้างแนบลำตัวและยกขาขึ้นตั้งฉากกับลำตัวพร้อมกันทั้งสองข้างโดยการนับ 1-10 แล้วยกขาอีกข้างหนึ่งทำซ้ำ10ครั้งนะคะก็จะเป็นการช่วยในการบริหารด้วยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะนั่งราบกับพื้นขาเหยียดตรงไปข้างหน้าลำตัวแล้วก็วางมือกับพื้นงอปลายเท้าเข้าหาลำตัวนับ 1-10 แล้วเหยียดปลายเท้าไปข้างหน้านับ 1-10 ทำสลับกัน2ข้าง10ครั้งนะคะรวมไปถึงการบริหารนิ้วเท้าด้วยการนั่งกางนิ้วเท้าออกขยับขึ้นลงเกรงปลายเท้าเล็กน้อยแล้วค่อยๆผ่อนออกจะช่วยผ่อนคลายนิ้วเท้าค่ะวิธีที่4คือการเขย่งปลายเท้านะคะให้ยืนขาชิดและยกส้นเท้าค้างไว้5วินาทีบริหารวันละ20ครั้งก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฝ่าเท้าและเสริมสร้างอุ้งเท้าได้ค่ะวิธีที่5การบริหารกล้ามเนื้อขาส่วนล่างด้วยการกระโดดขึ้นลงกระโดดเชือกกระโดดสลับขาหรือว่าจะเล่นบาสเกตบอลก็ได้ค่ะส่วนการบริหารนิ้วเท้านะคะหมั่นทดสอบการเคลื่อนไหวของนิ้วเท้าค่ะโดยการใช้นิ้วเท้าคีบผ้าบนพื้นหรือหยิบจับสิ่งของเล็กๆค้างไว้ประมาณ5วินาทีบริหารวันละ20ครั้งทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีในการดูแลเท้าของเราให้มีสุขภาพดีนะคะอย่ามองข้ามสิ่งที่อยู่เบื้องล่างของเรานะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท้าเป็นส่วนหรือว่าอวัยวะที่เราต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงบันเทิงสบายๆมีหนังสือวันนี้น่าอ่านทีเดียวค่ะชื่อเรื่องว่าให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู ้ช่วงบันเทิงสบาย คุณผู้ฟังคะหนังสือเล่มนี้น่าอ่านทีเดียวค่ะชื่อเรื่องว่าให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ผลงานของหนุ่มเมืองจันทน์ค่ะงานเขียนของหนุ่มเมืองจันทน์เป็นงานเขียนที่ให้มุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคนดังในสังคมและของผู้เขียนเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตหรือว่าให้ไอเดียหรือว่ามุมเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปนะคะ และส่วนท้ายเรื่องก็จะมีมุกขำๆซึ่งเป็นเสน่ห์ประจำตัวของหนุ่มเมืองจันทร์กับหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้เป็นผลงานเล่มที่17ค่ะเขามีคอนเซปต์ในเล่มนี้ด้วยนะคะบอกไว้ว่าในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่เราชอบคิดว่าเรารู้ค่ะดังนั้นความผิดพลาดในชีวิตของคนเราก็คือการตัดสินใจหรือตัดสินคนด้วยความคิดว่าเรารู้ทั้งที่ว่าเราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเพื่อนหรือการทำงานเราเสียเพื่อนเสียแฟนหรือเสียลูกน้องไปกี่คนแล้วในชีวิตเพียงเพราะคิดว่ารู้ทั้งที่ไม่ได้รู้จริงดังนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ก็เหมือนกับความมืดทุกครั้งที่เดินไปในความมืดจินตนาการสำหรับเส้นทางข้างหน้ามักจะน่ากลัวเสมอเพราะว่าเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่ทุกคนมักไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดในทางบวกไม่เคยคิดว่าเส้นทางจะราบเรียบไม่เคยคิดว่าสักพักไฟฟ้าก็ติดความสว่างก็จะมาเยือนดังนั้นวันนี้จึงอยากให้ทุกคนหันมามองว่าได้ให้โอกาสกับสิ่งที่ตนเองไม่รู้น้อยเกินไปหรือเปล่านี่ทั้งหมดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่ชื่อว่าให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้คุณผู้ฟังหาซื้อได้ตามแผงหนังสือนะคะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนิตยสารฟังสบายกันแล้วนะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการจัดกิจกรรมของรักเคยห่วงด้วยห่วงใหญ่แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะจากการที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงจัดกิจกรรมของรักเคยห่วงด้วยห่วงใยแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยการขอรับการสนับสนุนการบริจาคเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้ทั้งเก่าและใหม่จากผู้บริหารคณาจารย์ศิษย์เก่าตลอดจนบัณฑิตกิตติมศักดิ์และขอเชิญผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมออกบูธขายของค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการหารายได้สมทบช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วมงานนี้จัดขึ้นวันในวันที่22-23ธันวาคมตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึง16:30 นค่ะที่บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานอธิการบดีและริมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจร่วมออกบูธขายของหรือจะเอาเสื้อผ้าบริจาคเครื่องประดับของใช้ทั้งเก่าและใหม่มานะคะรายได้นี้ก็เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะคะที่รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินหมายเลขโทรศัพท์0819046003และหมายเลข02-2815834ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:30จนถึง20:00เรามีนัดเจอกันที่นี่ค่ะ FM 89.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะวันนี้ดิฉันนิสากรไพบูลย์ศิลป์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น. ถึง 20:00 น. มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน เรื่องของผึ้งในเมื่อสมัยที่มนุษย์โลกและสัตว์ทั้งหลายยังสามารถติดต่อกันกับเทพเจ้าได้อยู่นั้นผึ้งก็ยังเป็นเหมือนกับผึ้งในปัจจุบันมีเหล็กในมีน้ำหวานๆอย่างน้ำผึ้งและแน่นอนคนก็ย่อมจะไปเอาน้ำหวานนั้นมาในสมัยนั้นเมื่อคนไปเอาน้ำหวานมาจากผึ้งมากๆเข้าผึ้งก็เกิดความไม่พอใจไม่อยากจะให้น้ำหวานแก่มนุษย์ผึ้งทั้งหมดจึงรวมตัวกันเพื่อหาวิธีที่จะไม่ให้มนุษย์เอาน้ำหวานของมันไปได ้ข้าว่านะพวกเราเนี่ยลองไปขอท่านเทพจูปิเตอร์ช่วยดีไหม ผึ้งตัวหนึ่งเสนอเมื่อคิดได้ดังนั้นผึ้งจึงส่งตัวแทนไปหาท่านมหาเทพและเมื่อไปถึงผึ้งก็เล่าให้ฟังจากนั้นจึงขอพรให้ไม่ว่ามันใช้เหล็กในต่อยมนุษย์คนไหนก็ขอให้มนุษย์คนนั้นต้องตายในทันทีทันใดเมื่อมหาเทพได้ฟังคำขอจากผึ้งก็รู้สึกโกรธมากหาว่าผึ้งเป็นสัตว์ที่ไร้น้ำใจยิ่งนักจึงมีรับสั่งว่า ต่อจากนี้ไปหากว่าเจ้าจะเอาเหล็กในไปต่อยมนุษย์คนไหนก็ขอให้เจ้าตายไปแทนที่จะเป็นมนุษย ์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไร้น้ำใจและความเมตตาปราณีย่อมจะได้รับผลกรรมนั้นตอบแทน